أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى برحمته الواسعة جنه بمو إندي حديث الأعمال بالنيات إندي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما حمنتنا ديواني إمبورتانس بما حمنتنا مملن جابام أب نك بما حمنتنا مملن يكو كونديشن بو حمنتنا منتنك تجولي بابو أمو جولي دوباخ أمنا أي مسألة يو حمنتنا جسون ننكو تجي لما حمنتنا ممو أجي توالو ننغو جولي am masala yo xamanteni gisoon nañ ko ci li nga xamanteni mom mo aju ci julli naka lay ci njapp ana lan manam lan moy farat ak njapp wala bok lan moy li nga xamanteni manam fok lan moy yakku njapp yi nga xamanteni ñom ñoy ta njapp am nak yo xamanteni dañ ko ci faté won lu demé neké ki nga xamanteni dafa lek yapp gëlem ak benen bi moy ko xamantene dafa sang niw ndax ñaar yoy dañuy waral yaqku ñap wala deet borom xam xam yi rahmahumullahu ci mas'ala bu ñëkk bi wuté nañ ci ndax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dafa am benn mas'ala bo xamantene daf leena yittel moy mas'alatu ko xamantene dafa lek yap wala mu lek mburu wala mu lek mew mu ñu tangal wala lo xamantene rek dafa jaal ci taal lepp lo xamantene dafa jaar ci tal moy ma masatuhu nar lepp lo xamantene tak dafa jaar ci tal wala ci cin ñu togg ko wala ñu tangal ko wala ñu lak ko ak num meuna jaar ci tal bi borom xam xam yu rahmatullahi alayhim di set ba xam lolu day yak ñap mbet bu ko nit ki lekke ndax gis nañ ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da dan def sayu lekke lu tang dem japp ji wat waye li nga xamantene mom moy li mujju kom ni mu ñewé ci hadithu jabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda mun akhirul amrayn ak adamul wudu'i mimma massat an-nar li nga xamantene mom moy mujju ci ñaari mbir yi moy ñaaka japp ci lo xamantene tak tak daf ko laal motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala mu ñu mujju wax ne kep ko xamantene dafa lek ciep bo xamantene dañ ko togg wala bok mu lek nguru wala bok mu lek yap bo xam wala yu mel nonu lepp lo xamantene dal dafa jaar ci tal ne dagan na nga manam nga daadi julli te do japp wat ndax hadith bi batay da fay tektele ne japp du war sa yo joge wara julli ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax ne la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu nangu Allahu bur ya la salata julli ahadikum ken cien idha ahdatha bu tojale hatta yatawadda met mu japp kon mom mbir mi daf ko teunk ci njapp ci tojal waaye bu fekente ne njappum tojul mom koko amul ben problème mën na dem julli ji nonu ta sans japp wat lolu motax bu ñëkk ba nak lañ daan def comme yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daanu julli lulul da fay japp waye mujju gi comme yawmal fath bi nga xamantene dafa jog julli benn jullem bi suba ba ge mu julli ko ci benn njappam kesse wa sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu ne ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam gis na tay nga def lo xamni muso ko def mu ne ko waw damay wone ni li mën na ne ci lañuy xamé ni comme baat ay bi nga xamantene mom la alquran wax nan ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum ba aya ba jeex ne yeen ñi nga xamantene ngëm ngeen yalla bu ngëm gogu degguna ci yeen bo leen jugge wara dem julli ji na ngeen ci gattal mu ne len na ngeen japp lolu tektelewul ne sa yo wara jog dem julli ji lolu motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala daali tek ci kanam dan iza qumtum ila ssalati bo len joge dem ci julli manam ñu ne ay minan nawmi bude da ngay na joge ci ay nelaw waye tektele wul ne sa yo joge wara julli ji rek da nga wara japp waye même su fekkonté ne lolu lañ wax dañ ni sa yo joge wara julli ji da nga wara japp lolu likoy teunk nga xamantene moy teunk hadith bobu aya bobu moy hadith bi nga xamantene mom lañu nekk moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji mu wax ni fi ni ne ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mi ngi ñaari sahih imanu sahih al-imam al-bukhari wa sahih imam muslim rahmatullahi alayhi wa mun la yaqbalu Allahu yalla du nangu salatu julli ahadikum ken jeen idha ahdatha bu fekente na dafa tojal hatta yatawadda mbete mu japp kon ci lañuy xamé ni japp mo koy waral legi rek nak mu daal di dess ben mas'ala wala ñaari nga xamantene mom lañu junjoon sank bu ñëkk bi mom moy bu fekkante ne yap gilem la koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté ndax hadithu jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nekk ci sahih al-imam muslim rahmatullahi alayh mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko ko xamantene dafa lek liñu wax al-ghanam moy gatt manam xar wala bay mune hal fihi al-wudu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dal ni in shi'ta sula nexe nga mën nga ci japp mu dal ni koy wax nak ne ko bu fekente ne nak dafa lek lahmul ibil manam yap geuleum mu ne ko naam mu ne ko waw hadith bobu ak hadithu al-bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tamit wax la même chose bobu nonu mu dadi indi wute ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ndax jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe sank ci hadithu bim nan akhir ka akhirul amrayn tarkul wudu min masatin nar ak hadith yo xamantene hadith yu mel nonu lañ nga xamantene bari nañ ci te ñi ngi ci sahihul bukhari ak sahih muslim té bo démé tamit ci sunan yi ni ko fa fek rahmatullahi ala al-jami' ni nga xamantene day wone ni dal li nga xamantene manam mom mo mujj ci mbir yi nga xamantene manam moy baña lek japp baña japp wat ginnaw bi nga xamantene lek nga lu tang lo xamantene dal tak tak lal nako wala safara dako lal borom xam xam ni kon rahimahumullahu ta'ala yoy indi wuti ci seen bir hana shafi ma ahamb hanafiyyi ak shafi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi ala al jami' daal ne ñoom bu fekkente ni nit ki dafa lek yafu gindem jarul mu ci japp jarul mu japp wat ñi nga xamne ñoom ñoy hanabila yi rahmatullahi alayhim ñu ne ndeedet nit ki mom bu lek yafu gindem day japp wat amma ñi nga xamne ñoom ñoy jumhurul ulama manam li nga xamne ñoo upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah fi nga xamantene mom lañu tektelo mom moy hadithu jabir bi nga xamne mom lañu tuddu sank radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa arda ak tamit le fait que yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don lek yap don lek mburu don lek yu mel non te daanu jugat jappu ji wat ñu ne kon gilleem tamit mo gi ci def ñoom ñoo nuro borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala kon lolu waral ci ñoom ak manam li upp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala kon tek fofu seen wax waye li nga xamantene mom la ñoom hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom hadith biñu tektalo moy bima la tuddal sank moy bu jabir ibn samurah radhiyallahu ta'ala anhu nga xamantene dañu laaj yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku lek yap gat ndax da ngay japp ak ñune kon le fait que mune insha ta sula nexe moy wanene kon xam nañu wax wanena fofu ne ndekete lolu du waral ak japp kon bu boba dañuy xamne hadith bobu dafa nek khas manam di particulariser hadith bo le nga xamne dafa general hadith général le kon hadith bi mokoy particulariser ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa indi différence dafa indi ak wouté gu am ci digënté ndiap ci digënté yap gillem ak yap leneen lulul gillem kon ci kaw lolu boba lolu moy li nga xamne mom moy li gëna deugal té lolu ñu né ñom mom moy mazhabu jabir ibn samura ak barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhum ci sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamantene ñoom ñoy jumhurul ulama li upp ci borom xam xam yi rahmahumullah daal di wax ne dedet warulo mëna lek yap gilem manam warulo mëna japp ji du en tout cas du doon farata nga dem japp ji ginnaw bi nga lekke yap gilem waye dañ ko sopp kesse ndax bok na ci li nga xamantene mom mo koy deugural moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi ne la yaqbalu dunango allah bur yalla salata ahadukum julli ken ci en idha ahdatha sutajale hatta yatawadda amete mu japp wat te ñoom gis nañ ni comme lek yap gilem wala lek yap dong lolu manam du toj te ak tojal lañ wax kon nak lepp lo xamantene da fay waral ñu wara mëna japp di wat da wara nek lu leer nañ ni midi waye du doon rek lo xamantene dañ koy tek ci ay njort te hadith bi degeerul degeeray bo xamantene dañ koy tek ci njort bok na ci likoy tek ci le moy le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk bañu laaj koko bañu laaj ko ndaxam dañuy lek ci yap gulem mu ne waw amal na dafa fekk na dafa tontu nit koku ndax dafa beuri lu mu laaj amal na tamit dafa tontu nit koku ndax te limu laajte dafa wax ne daf ko bëgg wax rek ne ko dañ ko sop teyit ñun tamit loolu lañu dëgeural manam kep ko xamantene da nga lek yap gulem sop nañu nga japp wa waye du nek farata ci nga japp wat ñu ne tamit bok na ci li nga xamantene mom lañu wax tamit batay ci bobu mas ci bobu masala li gëna dëgeural suñu position ñom ñu ne ndax ñi nga xamne ñom ñoy ñent khalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñuy wax khulafa'ur rashidin al a'immatul mahdiyyin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa 'anna bihim muy abubakr as-siddiq ak umar ibn al-khattab ak Usman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp dañu wax ne bu fekente ne dama lek dañu lek yap gilem jaru ngay japp wat ñu ne te bu fekente ne dafa am hadith yo xamantene dañuy ñew di daganal am hadith yo xamantene dañuy ñew di téré am hadith yo manam wuté dal am ci digënté hadith yi dañuy xol li nga xamantene mom la kenn ci bu fekente ne amna khalifa bo xamantene dafa jëfé ben ci hadith yi dañuy xamné kon hadith bobu mo gëna dëgeerti mom la ñu mujjii té fi bu fekkenté né ñent khalifa yépp radiyallahu ta'ala anhum dañu déppo ci ben masala ci question bobu sik né ku ci né loolu mom moy li gëna dëgeer and ak né japp ak julli ni ñu amé solo ak ni ñu réyé fa borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lo xamantene day toñ japp yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du xaar bañu ko koy laat mu koy doga wax da koy léral laata ñu ko koy laat rawati na ne ku nek xam na ne arab yi te ñom yap gellem mom bok na ci yap yi nga xamantene mom lañu gënal bu bari lu ñu lek kon bu boba dañuy xam ne kon sen manam jumhurul ulama irahimuhumullah sen wax mom mo gëna deugar insha Allah legi nak mu daal di def fofu ben laat moy yap gellem ana lan motax ñu sop kon bu fekkentene ci mazhabu yeneene hanabilay rahmatullah alayhi lutax ñu waral nit ki bu fekkentene daf ko lek muy japp wat borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala gëstu min mas'ala bobu waye li nga xamantene ñu bari tan manam li nga xamantene insha Allah dal mom moy teunku li nga xamne mom mom mo koy waral moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna inna ibla khuliqa min ash-shaytan comme ni mu nekk ci sunan Abu Dawud rahimahullah manam mune gellem yi dañ leena bindé ci shaytan lolou motax mom mune la sallu fi marabitil ghanam wala tusallu fi marabitil ibil fa inna ma'ahu ash-shaytan mune na ngeen lek na ngeen di julle ci gettu xar waye bu len julle ci gettu gellem ndax gellem dañ ko bindé ak shaytan lolou motax ci hadith yu nekk ci sahihul imam muslim rahimahullah itam ci sunan abu daud ci sahih imam muslim rahimahullah ci kitabul iman bim nan ñi nga xamanteni ñom ñoy gëna noy xol moy wa yaman araqul iman araqul qulub moy wa yaman mom tax mo nan al imanu yamaniyyat wal hikmatu yamaniyya ngëm yalla yemen la fekk baax niki non am xam xam ak sagesse yemen la fekk baax lolu nak le fait que mu wax ko mune ndax ñom mune ñi nga gis ñuy gëna noy xol moy ñi nga xamantene dañuy sam ay gël ay gatt manam xar ak bëy way ñi nga xamantene dañuy sam ay gëlëm ñoon ngay gis ñoo gëna dëgër xol ba paré ñom ñu upp ak reuy ñom dañuy orgueil fo leen fekk dañuy reuy mune ñoñu nak ndax seen xol dañuy jël ndax lan mune ndax ñu ne ndax yoy yëp boko bolé da ngay gis ne kon gillem dañ ko bindé ci sheytaane gillem nak dañ ko bindé ci sheytaane tekki wul ni sheytaane moy matière biñu bindé gillem waye limi tek moy comme li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ci nit ni wa khuliqal insanu ajula wa khuliqal insanu min ajal usif manam duñu bin wa kana al insanu ajula la fele waye fi mu ne khuliqal insanu min ajal nit de dañ ko bindé ci yakamti manam tamit mu ne gillem tamit kon bu boba gillem dañ ko bindé ci ami jikko sheytaane moy fétérlu ak reuy ndax sheytaane dafa bañono su jotal mom adama alayhi salatu wassalam bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala neewon na nañu ko niñ ko su jotal ndax reuy fastakbara wa kana minal kafirin dafa reuy ba pare aba wastakbara dafa reuy dafa bañ ba dafa lank ba pare reuy ba pare bok ci nga xamantene ñom ñoy yéfer yalla ñu yalla mussel ci mom kon ñom ñu ne loolu mom moy tektale ne lolu kon li nga xam lolu motax te bu nit ki kon ndox nak dafa bok ci li nga xamantene day dak effet wu sheytaane ci nit lolu motax nit ki su fekkentene dafa japp sheytaane ñaari duko faral di manal lu bari lolu motax jaasik nitu yalla yi mom moy japp moy sen arme niki nonu itam bok na ci li nga xamantene manam mom mo koy gëna deugural moy bi yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam gisee ñaari nit ñuy xulu ba kenn ki wax ba mer lol ba beut yi xonk yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di digli gaay dal ni man de bu amna lo xamantene xamon nan ki su ko waxe dana mucc wala meram bi dana wacc te moy mu wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim niki nonu itam mu daldi wax ne bu fekkentene nit ki dafa mer na japp mu digal ko mu japp ndax su fekkentene jafa japp mu ne xana gisoni beut nit su mere beut yi day xonk ndax xal la bo xamne sheytaane da ko def ci xolu nit lolou motax mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko mu japp mu ne ko xana gisoni ndox day fay aw taal motax bu fekenteene dafa japp njapp lolou day waral ci mom mer goga dañ manam effet bi nga xamantene mom la sheytaane def ci mom dem lolou motax gillem tamit kuko lek ba nopi bu fekenteene da nga japp wat effet yow reuy gog nga xamantene mom la meuna indi ci nit lolou day denci mom xana gisulone nit ku nek li ngay lek da ngay yor jikko yoy motax imam abu hayyan al andalusi rahmahullahu ta'ala ci bahrul muhit bimi wax nan ana lan mom motaxone suñu borom subhanahu wa ta'ala tere ñu lek sa ñu lek mbam xoo muna ndax bam xoo ñom de duñu fiir imam abu hayyan rahmahullahu ta'ala dani borom xon xon rahmahumullah wax nañ ne mbam xoo mom de dul fiir lol motax suñu borom subhanahu wa ta'ala tere ko manam bok na ci hikma ci sagesse nga xamantene taxna suñu borom subhanahu wa ta'ala tere ko lek yap mbam xoo niki nonu itam di andak animaux yoyu nonu day waral nga yor seen jikko bu fekente ne nak da ngay lek itam animaux yu mel nonu day tax nga mel ni ñom day tax nga yor seen jikko motax ko xamantene dafa beuri lu muy yar xat masalan di yor xat day mujjé dem ba yor jikko xat yoyu bu fekente ne nit ki tamit motax te xolal imam abu hayyan wa rahmalahu da ni niki nonu fi ci suñu rew yi de manam espagne ñun gis nañ ni ñi fi lek yap mbam xux kenn fi ru ci motax nak comme nit ki tamit su fekete ne day lek yap julem day mujj am effet bobu amana mu daal yexi ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ gi mu bañ lolu motax mu ne kon nak na nga japp ju wat bu fekete ne lek nga yap julem lolu daal insha allah taala mom moy hikma bi ci gëna feñ motax ñu tamit ñi nga xamantene dañoo dëkke ci wetu geej gi ñu dëkke ci wetu geej gi fo leen fekk tamit dañuy xaw nu roji ko dañuy tang dere xaw mëna xulo ba pare mëna saga bañu gaawa xex yoyu mom bo leen xolé ci rew mo mën ci dem ñi dëkk ci wetu geej gi non lañu ñal ñi nga xamantene tamit ñom ñoy sammu katu nak yeek sammu katu gilemi ñaare tamit da ngay gis ñi gaawa goraté di doore di raye ak yu déme non ndax la ndax tout temps ñi ngay andal te xolal li yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax mune amul ben yenen luddul samuna aw gatt mu ba ci man mi samuna gatt sallallahu alayhi wa sallam ndax lan gatt yi lolu day tax ba do reuy manam day ñooñu motax ñi sam gatt ñoom ñoo gëna noy xol kon lolu kon insha allah taala mom moy ben masala bi benen bi moy ko xamantene dafa dafa yanu wamba mu sang ak niw ndax da fay japp wat wala du japp wat bu boba dañ nan la borom xoxo ni rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene mom do lañu gëna degeural ci bobu masala moy nit ko xamantene dafa yanu niw wala mu sang mu japp ju wat do wala mu sang niw wala mu yanu niw du japp wat donte hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ratnati من من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا واي حديث بوبو دا فا ضعيف من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا واخ فوفو نه كيب كو خامتاني داغا سانغ نيو نغا سانغو واي كيب كو خامتاني داغا يانو نيو نغا جاب جوات واي حديث بوبو دا فا ضعيف تا بوروم خام خامي رحمهم الله داني واخ نه سو فيكونتاني تاميت حديث بوبو ويرنا داني واخ رك نه نغا سانغو وات بوكو دافاي nga dadi gëna amuk ciawarte nga dadi mëna préparer pour mëna julli nu wala bok na nga sangu ju war ndax bo sangé ne ay tissé ci mom di ñew ci yow yoy rek manam comme trait comme masal rek nit ko xamantene dafa ñak wala dafa mel dafa liggéey di yenn liggéey mu dem sangu ju war gën andak accepté lool rek la motax mu koy wax bu fekkentene tamit yanu neew na nga japp manam na nga japp pour préparer wu pour mëna jullé neew gi waya ala kulli hal hadith bobu dafa daif munuñu ci sukkandiku pour waral nit ñi japp ñu japp ci ñu waral ci ñom ak japp waye dal sop nañu kep ko xamantene da nga sangu neew nga sangu ju wat kep ko xamantene da nga yalu neew nga japp wat loolu dañ ko sop waye nekk lo xamantene dañ koy faratal ci ñom bok na ci li nga xamantene itam mom lañu fatte won ci walu masala yi nga xamantene ñom ño aju ci won hadith bobu ci walu bi pa li waral japp mom moy sujudu tilawa manam nit ki su fekkete ni da fay wara dafa jang alquran ba yeksi fo xamantene dañu wara sujud wala mu deg nit ko xamantene da fay jang alquran ba yeksi fo xamantene dañ ci wara sujud ndax buy sujud dafa wara amé ndiap wala amul warul am ndiap borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti ci mas'ala bobu mu am mas'alatul jum mu am mazhabul jumhur li nga xamne ñom ñoo upp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te ñom ñoy hanafiyyi ak maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah ala al jami' ñom dañu ne bu fokk mu am japp ndax li woné ni faaw mu am japp moy salatul janaza manam ki nga julli neew mom taxaw kessé la manam ben ponk la ci ponk ki julli moy taxaw jublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba fari yi mu nek ak jaamu yalla lolu ñu waral ci mom ak japp ndax hadith bi nga xamantene mom lañu nek te moy hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna la yaqbalu allah yalla nu nangu salata ahadikum julli kenn ci yeen iza ahdatha butajali hatta yatawadda ambete mu japp wat ñune te salatul janaza manam julli ne lolu julli la kon lolu moy tek tane dafa wara japp niki nonu itam kon bu wara sujjot manam comme sujjot nak dafa amé ñaari ponku yu ci nekk ci julli moy le fait ngay sujjot ak ngay jugat ci sujjot bi muy ñaari mbir yo xamantene ay ponku la ñu né comme nak ségam ci taxaw beulé ci lañ lay jappulo ndax taxaw gi nga taxaw ngir jaamo ko borom bi subhanahu wa ta'ala fi tam so sujjot ngir jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ba nopi daali jugat ci sujjot bi yoy mum day tekte né kon da nga wara japp waye hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñu né bara'atul asliyah manam al aslu baqa ma kana ala ma kana moy lool moy al bara'atul asliyah moy aslu wa moy amul dara ci texte al qur'an du ci texte sujjot yi wone te du ci texte sunna yi wone kep ko xamantene da nga sujjot rek da nga wara japp wat waye li nga xamantene mom moy li gëna sam te gëna mata def moy mazhabu jumhurul ulama manam ne bu fekenteene da ngay sujjot mo xam sujjudu tilawa la wala sujjudu shukri la manam du sujjot ngir sante borom bi subhanahu wa ta'ala wala yu deme non da ngay daldi japp mom moy li nga xamne mom moy li gëna sam insha Allah wallahu ta'ala a'lam ñu dem ci benen hadith bi عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها